إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم حمد سيغي وسيغي أنجاك الله عز وجل الله حمد أديوروز الله شكر أديوروز نفسimizin şerrinden nefsimizin kötülüklerinden Allah azze ve celle sığınıyoruz. Allah subhanallahu teala kime hidayet verdiyse onu saptıran yoktur. Kimi de sapıklıkta bıraktıysa Allah'tan izinsiz ona hidayet verecek bir kişi yoktur. Hazırız, yemin ederiz ve şehadet ederiz ki Allah tektir. Eşi ve ortağı yoktur, şeriki yoktur. Bütün ibadet çeşitleri ancak hakkınla Allah Azze ve Celle olduğuna iman ve tasdik ediyoruz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve Resulü peygamber olduğuna şehadet ediyoruz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kul olduğuna, bizim gibi kandan, etten, kemikten. Anası Amine, babası Abdullah, ayrıcalı var Hatemul Enbiya, peygamberlerin sonuncusu. وَمَا اَرْسَلَّاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği gibi aleme rahmet olarak gönderildi. Bütün peygamberlerin imamı, insanlığın cennette hatibi vaizcisidir. İnsanlığın efendisi olduğuna azırız, yemin ederiz ve şehadet ederiz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem temiz ailesine, ashabına, tabiinlere, tabi tabiinlere salat ve selam olsun. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahun kavli. Rabbim göğsüme genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin düğümünü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka antel alimul hakim. Ya Rabbi, seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Öğrettiğinden başka bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz sen hem bilensin hem hakimsin. Evet muhterem kardeşler. Bugünkü anlattıracağımız, dilimizin döndüğü kadar bir iznillah, insanlık ve Müslümanlar elinden kaybettiği değerlerden birini ele alacağız ve onu anlatmaya çalışacağız. Evet muhterem kardeşler, o da adalettir. Adalet Rabbimizin sıfatlarından, isimlerinden bir tanedir. Adil, her şeyi yerli yerine yapan. Allah'ın ahlakından ahlaklanın dediğimiz sırada muhterem kardeşler, sahabeler geliyorlar Ayşe validemizden, müminlerin annesinden soruyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını. Ayşe validemiz, müminlerin annesi, siz de Kur'an hiç okumuyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı Kur'an'dır. Evet muhterem kardeşler. Kur'an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlakıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yürüyen bir Kur'an'ıdır. Diri yürüyen bir Kur'an. Evet muhterem kardeşler. Resulullah nasıl Kur'an'la ahlaklandı? Esma-ül Hüsna, Allah'ın isimlerini hadine uygulayarak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim Rabbimizin 99 ismini ezberlerse, ezberlemekten kasıt onları öğrenim ve hayat programına uygulamaktır muhterem kardeşler. Evet, onlardan da dediğimiz gibi biri adl, adaletli olmak. Enbiya suresinin 47. ayetinde Allah Azze ve Celle dikkat edin ne diyor. Biz kıyamet günü için doğru teraziler kurarız. Hiçbir kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Yapılan amel bir hardal tanesi arlınca da olsun, onu getirir tartıya koyarız. Hesap görülen de bize kafiyiz. Evet muhterem kardeşler. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةِ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةِ شَرًّا يَرَى. Kim zerre kadar iyilik yapırsa onun mukafatını görecektir. Kim zerre kadar kötülük yaptıysa onun cezasını da görecektir. Adalet bizim alimlerimizden birkaç mana verilmektedir. Onlardan inşallah 4 taneyi anlatacağız. Dikkat edin. 1. Hükmünde mutlak dengeyi sağlayan, hiçbir eğriliğe ve sapmaya imkan tanımayan biridir. 2. Her şey hak ettiği kadar hakkını veren, hiçbir hakkı ihmal etmeyen ikincisidir. 3. Her şeyi yerli yerine koyandır. 4. Var ettiği her şeyi eksiksiz yaratan ve yaptığı her şeyi bir yön ve istikamet tayin edendir muhterem kardeşler. Evet, dediğimiz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yürüyen bir Kur'an adı. Dikkat edin, onun ahlakı Kur'an, ona 40 yaşında peygamberlik verildi. Fakat 25 yaşlarında ticaret yaptığı sıralarında bir şeyi size onun halinden aktaracağız. Hatice validemiz daha evlenmedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sıralarda. Şam'a gönderecek bir mal. Büyük yük. Fakat bu malı götürecek kişiyi kim olacağına Mekke sokaklarına ilan etti. Her kim geldiyse çevirdi. Çevirmesinin sebebi de önceden Mısır'a gönderdiği bazı kervanlar ve bunların önderi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduydu. O iffetli ve şerefli, kendisi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ayağına gidemedi. Fakat Resulullah da kendi Hatice validemizin yanına gidemedi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya, onuz ergenlik çağa giren bir kız çocuğu utandığı gibi o onlardan daha utangan adı biliyoruz muhterem kardeşler. Ve Ebu Talip Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin amcası bunu gidip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedi. Ya Muhammed, Hatice bir kervan gönderecek Şam'a, bunun önderliğini sen yapar mısın? Amcasına dedi evet yaparım ve Ebu Talip gitti Hatice validemizle konuştu. Kabul etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şam'a gideceği bu yolculuğu, seferiyle onun büyük hikmetler var. Fakat bizim anlatacağımız sadece bu yolculukta yaptığı ticaretin sonunu anlatacağız. Ticareti yaptığı zaman malı sattığı sıralarda ağacın altında oturup dikkat edin. Hesap yapmaya ve düşünüyor derin derin. Meyser Hatice'nin kölesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Muhammed dedi. Ne böyle derin derin düşünüyorsun? Dikkat edin. Ya Meyser dedi. Yazmayı ve hesap yapmayı biliyorsun, yapamam. Fakat Hatice'nin malından bir dirhem benim malıma daldığı hissediyorum. Biliyorum, ben çok titizim bu konularda. Mekke'den yola çıkacağı sırada kendi suyumu aldım ki Hatice'nin malından bir şey bana geçmesin. Fakat anlam ki Hatice'nin malından bana bir dirhem daldı. Ve şahit ol. Ben bir dirhem dalacağına benim malıma, ben sermayemin 10'unu Hatice'nin malına devrediyorum, veriyorum. Meyser buna şaştı. Huveylid Hatice'nin babasıyla ticarete çıktı. Çoğu kişiyle ticarete çıktı. Fakat böyle bir adalet görmedi. Fakat biz bir gün böyle bir adaletle yaşıyoruz mu? Bu çok önemli. Evet. Biz dediği zaman Kur'an ondan sonra en büyük delil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dikkat edin. 25 yaşından hemen 55 yaşlarına geçiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 55 yaşlarında Bedir Savaşı'nda safları, gökteki melekler saf tuttuğu gibi savaşta sahabeler de safa diziyor Resulullah. Safı dizirken Sevvat İbni Gazi'ye rastladı. Bu da bildiğiniz gibi Atiye İbni Neccar kabilesine mensup bir zat. Onu elisinde okla safı dizsin diye dürttü ve Sevvat radıyallahu anh dikkat edin. Allah'a yemin ederim ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah seni hakla ve adaletle gönderdi, acıttın beni dedi, bana kısas uygulama imkan ver. Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dikkat edin, açıp göbeğini evet dedi, kısası uygula. Sevvat radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bakıp hemen fırlayıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öpmeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sorduğu zaman ya Sevvat radıyallahu anh bunun sebebi neydi? Ne için böyle yaptın ya Resulullah? Biz cephedeyiz. Karşıda düşman. Bundan sonra yaşayıp yaşamayacağımı bilmiyorum. Ben seni öpmeye arzu ettim. Senin tenin tenime değsin arzu ettim. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için hayır dua ve hayır tavsiye etti. Evet muhterem kardeşler. Dikkat edin Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinin 8. ayetinde bize ne buyuruyor? Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun çünkü o takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Evet muhterem kardeşler. Bu ayetin içinde dikkat edin. Bir kavme olan kinini sizi adaletsizliğe sevk etmesin kısmı çok önemli. İlk muhatap, ilk karşısında Kur'an-ı Kerim konuştuğu, hitap ettiği kişi o dönemde müşrikler idi. Evet. Biz karşımızda ister müşrik, ister Yahudi, ister Hristiyan olsun. Biz mazlumuken zulüm yapmaya hak etmeye. Onlar bizi ister ailemizden sürgün etsin, ister bölgemizden sürgün etsin, ister çocuklarımızı öldürsün, ister bize zulmetsin. Biz mazlum olmaya, ezilmeye isteriz ama hiçbir zaman zulüm sıfatı, zulüm etmeyi razı değiliz. Evet muhterem kardeşler. Bir kavme olan kinini sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Dikkat edin. Bunu İslam dininde meşhur adı dillere destan Ömer-i Faruk aklımıza geliyor. Adalet geldiği zaman. İyi ve kötüyü ayıran. Bir gün Ömer İbni Hattab radıyallahu anh devlet başkanı olduğu sıralarda bir at, bir beygir çıkıyor alsın kendine. Dikkat edin. Bir Yahudi'den alacak onu. Yahudi'den alacağı sırada ondan soruyor. Beygirin bir kusuru, eksikliği var mı? Yahudi hayır dedi. Beygirin bir eksikliği, bir kusur yoktur. Ömer İbni Hattab radıyallahu anh bir biniciye verip beygiri denesin. Binici bindiği zaman beygire, onu denerken beygirin ayağı kırıldı. Ve kırıldığı zaman Ömer İbni Hattab Yahudi'ye dedi, beygirin belliydi ki kusurludur. Yahudi döndü dedi, hayır. Beygirim kusurlu değil idi. Ya sen beygirimi alacaksın satın ya da bana onu kabi çevireceksin. Ömer İbni Hattab şöyle böyle kadıya kadar yetişti. Dikkat edin. Biz bugün kimin için konuşuyoruz? Bugün cemaattan biri için konuşmuyoruz. Biz bir gün normal bir insan için konuşmuyoruz. Bu kim? Devlet başkanı. Müslümanların imamı, Müslümanların emiri, o sırada halife olduğu sırada zat için, Ömer İbni Hattab için konuşuyoruz. Üç kıtaya hükmeden bir devlet başkanı için konuşuyoruz. Kuduz'a, Ürdün'e, Lübnan'a, Şam'ın tamamına, Irak'a, İran'a, Anadolu'nun bir kısmına hükmeden bir devlet başkanı için konuşuyoruz. Yahudi ile kadıya gidiyor. Sen Yahudi buradan git, ben doğruyum, sen haksızsın demedi. Kadıya gidiyor. Dikkatenin kadı Şureyh radıyallahu anh, meşhur dillere destan adalette. Daldığı zaman Ömer İbni Hattab ve Yahudi içeri, İdliz ya Ömer, İdliz ya Fulan. Sankili yoldan bir Müslüman. Ömer İbni Hattab'ı Şureyh'in bu davranışını çok beğendi. Ve oturup onlara kendi problemlerini, müşkillerini söylediler. Ve Şureyh döndü, dikkat edin. Ya Ömer İbni Hattab dedi. Ya Ömer dedi. Evet. Sen Yahudinin beygirisini ya ödeyeceksin, alacaksın parayla, ya da onu geri kahve kusursuz çevireceksin. Hemen Ömer İbni Hattab kalktı. Fakat yekunul kada illa hakeza. Kadı olacak kişi işte böyle olmalıdır. Evet muhterem kardeşim. Bakın Ömer İbni Hattab nasıl adaletten memnun. Ve onu ödül olarak Kufe kadısı yapıyor. Evet muhterem kardeşler. Böyle yaptığı için emin oldu. Emniyet içinde oldu. Ve bir gün Bizans imparatoru bir heyet gönderecek. Müslümanlarla anlasın. Heyet Medine'ye dalıyor. Daldığı sıralarda büyük Müslüman askeriyesini bildiği için onların devlet başkanı, onları yöneten çok daha büyük, arkasında yüzlerce koruyucu olduğunun düşüncesinden Medine'ye dalıyor. Medine'de saraylar göreceğine düşüncesinden. Ve soruyor, sizin sarayınız nerede? De dikkat edin. Bizim sarayımız yoktur dediler Müslümanlar. Nasıl? Emiril Müminin, Halifetül Müslimin, Ömer İbni Hattab nerede oturuyor? İşte şu evde. Evet muhterem kardeşler, yaşadığımız bölge çok meşhur. Gidin, biraz daha aşağıda evlere bakın. Biraz tarla içine dalın, göreceğiniz evler çok küçük. İşte onlardan daha küçük fakat daha temiz olabilir. Bunda şek ve şüphe yok. Bu evde mi? Evet dedi. Ben onunla görüşebilir mi? Bizans imparatorunun heyeti? Hayır dedim sahabeler. Görüşemesin çünkü şu an evde yoktur. Nerede? Medine dışı şu ağacın altlarından birinde uyuyor. Ve gittiler. Ne gittiler baksınlar? 2 metre adam. Güçlü, kavi. Sağ eli yanasının altında sağ tarafına uyuyor mışıl mışıl. Ve meşhur bir söz söyleyecek. Hükmettin ama hükmünde adil oldun. Adil olduğun için de emniyet içindesin. Emniyet içinde olduğun için de böyle rahat rahat uyuyorsun. Biz de hükmettik ama hükmümüzde zulmettik. Zulmettiğimiz için de korku içindeyiz. Korku içinde olduğumuz için de sizler bize galip geldiniz ey Müslümanlar. İşte bakın muhterem kardeşler. Nasıl sahabeler o sıralarda yaşadı? Bir gün devlet başkanlarına bakın. Arkalarında onlar 20'şer koruyucu ve saraylarda melekler gibi yaşıyorlar. Ve bakın muhterem kardeşler, biz daima dediğimiz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı, adaleti ve insanlara iftar tablosu olan bir peygamberdir. Bir gün mahzum oğulların kabilesinden mensup olan Eşraf'tan Fatıma adında bir kadın hırsızlık yaptı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme onu getirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hükmedildi, eli kesilsin. Fakat Kureyş milletinden şimdiye kadar, onların arasında şimdiye kadar böyle hırsızlık yapıp da elin kesilsin bir hükmü yoktu. Ve tuttular Osama İbni Sabit'i. Sahabelerden Resulullah onu çok sevdiği bir kişi. Gitsin af dilesin Fatıma için. Ve Osama İbni Sabit radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelip kadın için af diledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu davranışı çok ağır geldi. Ve hemen emretti bütün sahabeler Mescid-i Nebevi'ye toplansınlar. Ve hepsi toplandı. Biliyor musunuz kalan kavimler, kalan milletler neye saptı, azdı, fasıklığa daldılar ve murtet oldular? Onların arasında şerefli, zengin ve meşhur olan insanlar, güçlüler hırsızlık yaptığı zaman af olunurdu. Fakat zayıf, güçsüz ve fakirler çaldığı zaman onların ellerini kopardılar. Allah'a yemin ederim, Allah'a kasem ederim, and olsun ki benim kızım Fatma çalsa onun elini kopararım. İşte adalet muhterem kardeşler. Kendi kızının elini koparır. Fakat bir gün bizim aramızda bu yaygın mı? Dikkat edin, bir gün Amr İbni As rahmeti ve şefkatı dillere destan. Ömer İbni Hattab radıyallahu anh vaktinde Mısır'a valiydi. Ve çocuğu Muhammed bir Kıpti ile at yarışı yaptı. At yarışında Muhammed Kıpti'ye bir kamışık vurdu. Vurduğu sıralarda da muhterem kardeşler ona dedi: sen biliyor musun ben kimim? Ben valinin çocuğuyum. Bir manada da ene İbnu Ekrem'in dedi. Ben şerefli ve zengin olanın çocuğuyum. O Kıpti üzülerek oradan ayrıldı. Fakat hemen gitti. Nereyi? Medine'ye. Medine'ye gitti çünkü Ömer radıyallahu anh adaleti dillere destan. Ömer radıyallahu anh camiyi yık ama adaletten ayrılma. Ömer İbni Hattab'a gitti. Ve dikkat edin. Ömer İbni Hattab'a her şeyi söyledi. Ömer İbni Hattab öyle gadaplandı, öyle sinirlendi, bize Enes İbni Malik naklediyor. Ömer öyle gadaplandı ki biz hepimiz korku içinde ve dedik, eğer şimdi Amr İbni Az ve çocuğu Muhammed olursa onların ikisinin kellesini koparır. Hemen Ömer İbni Hattab bir mektup yazıp Mısır'a Amr İbni Az gönderdi. Amr İbni As mektubu aldığı sırada okudu. Vay yandık, yandık. Ve Medine'ye geldiler. Ömer İbni Hattab Kıpti'yi yanında tutuyor. yarısında tuttuğu sırada muhterem kardeşlerim, anlaşıldı ki Muhammed, Amr İbn As'ın çocuğu Muhammed kabatlıdır. Alıp onun kamışını Kıpti'ye verdi. Ve dikkat edin. İdrib. İdrib İbnül Ekremin. Vur Kerim'in çocuğunu. Vur adalet yerini bulsun. Ve Kıpti vurdu. Vurduktan sonra İdrib Ebuhu. Vur babasını da. Hemen Kıpti dedi. Kıpti dedi. Ya Ömer İbni Hattab dedi. Babası beni vurmadı ki. Vur adalet yerini bulsun. Çünkü o babasının taktına güvendi. Eğer babası ona adaleti öğretseydi, bugün çocuğu bunu işlemezdi. Vur ki adalet yerini bulsun. İşte muhterem kardeşler. Adalet dediğimiz budur. İşte dinimiz adalet dinidir. Orta bir dindir. Gerici ve aşırıcı değildir. Zulüm işlemeyen Allah Azze ve Celle, ben kendime zulmü yasakladım, aranızda da zulmetmeyin. İşte Rabbimiz bize yasakladı zulmü. Ve dikkat edin. Yahudilerde kısasa kısası var. Vuranı vurmak var. Öldüreni öldürmek var. Hristiyanlarda vurana merhamet var. Vurduğu zaman seni bir şamarla ver, übür yananı da var. Fakat Müslümanlarda ikisi de var. Kısasa kısas, rahmete rahmet. Ne diyor? Eğer kısas uygularsanız bunu da yapabilirsiniz. Ama eğer merhamet ve şefkat edirseniz bu sizin için daha iyidir. Errahimune yerhamuhumurrahmanu irhamu men fil ardi yerhamukum men fis sema. Rahmet edin yer, rahmet edin ki Rahman olan Allah size rahmet etsin. Rahmet edin yeryüzündekilerine, rahmet edin yeryüzündekilerine, gökteki olan size merhamet ve şefkat etsin. Evet muhterem kardeşler. Bizde rahmet de var, kısas da var. Dikkat edin, Yahudiler kadınları ay halinde olduğu zaman evlerinden dışarı çıkarıyorlar. Başka bir odaya geçiriyorlar. Bir odada oturmuyorlar. Bir sofrada onlarla oturmuyorlar. Hristiyanlar ise ay halinde kadınlarınla yatıyorlar. Cinsel ilişki yapıyorlar. Müslümanlar ise kadınlarını evden dışarı atmıyorlar. Onlarla sofrada oturuyorlar. Onlarla kırbadını alabiliyorlar ama cinsel ilişki işlemiyorlar. Onları öpüyorlar. Onları seviyorlar ama cinsel ilişki yapmıyorlar. İşte adalet dediğimiz din budur. Ve dikkat edin. Gene Ömer İbni Hattab, Ubeyd İbni Kâb'dan bir tartışması var. Tartıştığı sıralarda muhterem kardeşler, gittiler o sıralarda Zeyd bin Sabit'in yanına, kadıydı. Ve Zeyd bin Sabit'in yanına gittiği zaman, biliyorsunuz Zeyd bin Sabit aşırı mübeşşereden, cennetle müjdelenen 10 kişiden biri. Ve hemen daldığı zaman içeri Zeyd bin Sabit şefkatli, merhametli, ey emiril müminin geç otur. Hemen emiril müminin daha şimdiden dedi, mahkemeye dedi sıkıntı soktun. Ve Ubeyd İbni Kâb anlattı. Fakat Ömer İbni Hattab kabul etmedi. Ve yemin yapması lazımdı. Zeyd bin Sabit, Ubeyd İbni Kâb'a, Emir-i Mü'mine yemin ettirme dedi. Ve hemen Ömer İbni Hattab buna razılık kabul etmediği hemen yemin yaptı. yemin yaptığı sıralarda da muhterem kardeşler çok meşhur bir söz söyledi. Halife ile herhangi bir Müslüman hakkında eşit davranmasını öğrenmedikçe ona dava götürülmemelidir. Ve kadılıktan onu arz ediyor muhterem kardeşler. İşte dikkat edin, Müslümanlar nasıl da adaleti ayakta tutuyorlar. Dikkat edin, bu büyük davranışına, Ömer İbni Hattab'ın bu adaletine Allah Azze ve Celle ne yapıyor onun için? Allah Azze ve Celle daima ve devamlı birini bir şeyle imtihan ettiği zaman ondan alma, ona veriyor. İbrahim Aleyhisselam'a imtihan ediyor çocuğunla, İsmail'i kurban edilme, ona bir daha İshak veriyor. Ve Ömer İbni Hattab'a da adaletle denerken onun cinsinden, soyundan Ömer İbni Abdülaziz'i veriyor. Ve İslam'da İslam mucizesi Ömer Abdülaziz İbni Ömer radıyallahu anhuma, Allah ikisinden de razı olsun, veriyor. Ve İslam'da 5. halife Ömer İbni Abdülaziz. Ve dikkat edin, o hutbede bir ayet ilk kez okudu. İnna Allaha ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil qurba ve yanha anil fahsai vel munkeri vel bagi ya'izzukum leallekum tezekkerun. Nahl suresinin 90. ayetini ilk Ömer İbni Abdülaziz okudu. Ve ne dedi orada? Şüphesiz ki Allah size adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder. Haysızlıktan, fenalıktan ve azgınlıktan nehyeder. Öğüt almanız için size öğüt veriyor. Evet muhterem kardeşler, İşte bunu Ömer İbni Abdülaziz söyledi. İlk hutbede. Ve bugüne kadar bu ayet her bir hatip, her cuma günü hutbede bu ayeti okur. Ne? İnna Allaha ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil qurba ve yanha anil fahsai vel munkeri vel bagi ya'izzukum leallekum tezekkerun. Evet muhterem kardeşler. Her biri okuyor. Allah inşallah kalbimize adaleti yerleştirsin. Çünkü Allah Azze ve Celle Hucurat suresinde İnna Allaha yuhibbul muhsitin, Allah şüphesiz ki adil davrananları sever muhterem kardeşler. İnşallah Allah'ın sevgisine layık olalım. Allah bizi sevsin. Ve inşallah biz öyle ameller işleyelim ki Rabbimizin sevgisini kazanalım. Yoksa ben seviyorum demen yetmiyor. Allah sevsin ki rahmet etsin. Ve Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de قُنْ اِنْ كُنْتُمْ تُحَبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah Azze ve Celle de ki ey kulum, ey Muhammed de ki, eğer beni seviyorlarsa sana tabi olsunlar. Ben de onları seveceğim ve günahlarını bağışlayacağım. Çünkü ben gafurur rahimim. Evet. Öyle ameller işleyelim. Resulullah'ı takip edelim. Onun adaletinden, sevgisinden, merhametinden, şefkatinden onu bize önder ve örnek almaya çalışalım. Ki gerçek manada Rabbimizin sevgisine ve rahmetine nail olalım. Allah inşallah burada bütün Müslüman kardeşlerimizin kalbine nur, diline nur, önüne nur, arkasına nur, sağına nur, solsuna nur. Allah bizi nurlaştırsın inşallah. Barakallahu li ve lekum fil Kur'anil Kerim. Nef'anillahu ve iyyakum bima fihi minel ayati ve zikril hakim. Aqulu qawli hadha ve estagfirullaha li ve lekum ve lisairil mu'minina vel mu'minat. والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.